will be here for you. Sishuke hii safina nu. Don't separate moja ni poo. Kosa gana lisa make it baby boo. Nono mekwa super na goo. Nana nifikie, nana nito uchovu na nipakulie. Nana lekuziba masikio usinisikie. Nana nikufanyo sinizimie. Nana teni bembelezo siku mpaka nisinzie. Alhabibi mamushka alhabibi la abali ya jiji. Utamulizidi mwenyeze mekuumba umumbika na zaidi. Na kaidu kinipa kufaidi ni mpaka aidi. First time. Nishakabidhi yote kwa jua ekesho yangu. Hata kama uko mbali na muomba kulinde. Fezi ukekarea ni ukaniatie maumivu ni umie. Yani uzito watani umebebesha guta. Umeniweza. Umeniweza. Kiranga cha kupenda sasa kum, umeniweza. Kitabu cha maumivu acha nisome. Mama nakufa, mama unaniua, naugua bila kujua. Moto nafuka, naungua japo na usugua, na kuomba dua. Mama mama nguo umenivua, bora ungenipa homa na mafua. Ona ona nazama kama jua. Baharia umeniumbua kwa utamu wa mua. Nakumbuka good time tukotua. Leo naloa na mvua na ungua na jua. Umeniweza umelizua, umenizuzua. Mama nakufa unaniua. Nishakabidhi yote kwa jua ekesho yangu. Hata kama uko mbali na muomba kulinde. Ukekarea ni ukaniatie maumivu ni umie. Yani uzito watani umebebesha guta. Umeniweza. Umeniweza.